کیا بات کی جائے جی؟ ڈاکٹر صاحب کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اس پر پہلے آپ کو تین کہانیاں سناؤں، پھر جو ہے تو ان کہانیوں کی روشنی میں بیان کریں گے. مجھے ٹیلی فون ہوا سائیکیٹرسٹ کا، ایک سائیکیٹرسٹ نے ٹیلی فون کیا کہ میرے مریض ہیں اور شاید ایئر فورس میں افسر ہے یا بڑا بڑی حیثیت کے لوگ ہیں، ان کا خاندان کا میں سائیکیٹرک علاج کر رہا ہوں، ان کا بڑا مسئلہ ہے. تو سائیکالوجسٹ بعض اوقات ہمارے پاس ہی بھیجتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس بھیجنے کا فائدہ نہیں، ہمارے سلسلے میں جو بیت ہوتا ہے تو بتائب ہوتا ہے، زندگی کو شروع کرتے ہیں، اللہ مسئلے کو حل کر دیتا ہے. ہاں جی، ایک اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، دوسرا ایک جب درست زندگی آدمی شروع کرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ ہمارے پاس جو آدمی ٹھیک ہوتے ہیں اس کی وجہ ہمارے کوئی سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کی طرح کوئی علیحدہ ترتیب نہیں ہے کہ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں، اسی ترتیب سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ ایک انجینئر مجلس میں آتا جاتا تھا، تو جاتا تھا اسے چھ مہینے بعد مجھ سے کہا کہ مجھے شفیق سائیکیٹرسٹ نے کہا تھا کہ اس کی مجلس میں بیٹھا کرو. کہتے ہیں میں نے اس کو جا کر کہا کہ 50% علاج میرا آپ کی دوائی سے ہوا ہے اور 50% علاج اس کی مجلس سے ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کو اب ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں بھی خوشی ہو جائے کہ آپ کا کیسے ہماری مجلس سے علاج ہو گیا. اس نے کہا زندگی کے بارے میں ہمارے فضول خیالات اور فضول ترتیبیں تھیں، مس کانسیپٹس. ہاں جی، اور وہ ہے خلاف اصول چلنے والی زندگی، خلاف اصول اور خلاف مس کانسیپٹ کو کیا کہتے ہیں؟ غلط تصورات اور غلط تصور، غلط طرز، دو بات، غلط تصور، غلط طرز، یہ دو باتیں تھیں وہ تمہاری مجالس سے، غلط تصورات اور غلط طرز، یہ چھوٹا تو اس سے مسئلے 50% مسئلے حل ہو گئے. چلے آپ کو بتا دیں، یہ بڑے کام کی بات ہے. ایک دفعہ یہ جمعے کی تقریر میں نے سننے کے لیے انجینئر آیا، اس کے بعد پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے. پھر میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ سائیکیٹرسٹ کو تو میں نے نہیں بتایا لیکن میری طبیعت آپ کے جمعے کی تقریر سن کر خراب ہو گئی ہے، اس لیے پھر مجھے دوبارہ جانا پڑا اور میں نے علاج، پھر نیا علاج لیا اور ساری بات کی. اس جمعہ، یہ جمعہ جو تھا، میں نے کہا اصل میں مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اس جمعہ کی تقریر میں مجھ سے اسلوب قرآنی، جو قرآن کا اپنا پیٹرن ہے، قرآن کی طرز جو ہے، ترتیب ہے، اس کی خلاف ورزی ہو گئی تھی. وہ خلاف ورزی یہ تھی، قرآن مجید جہاں بھی جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جنت کا تذکرہ کرتا ہے فوری طور پر. اور صورتوں کو اگر آپ دیکھیں، صورتیں جہاں ختم ہو رہی ہیں تو وہ رحمت کے اور بڑے عجیب مضامین پر ختم ہو رہی ہیں، عذاب کے مضامین تو ختم نہیں ہو رہی ہیں. ہاں جی، اور ڈاکٹر سیار صاحب، رکوع جو ختم ہوتے ہیں تو رکوعوں کا، رکوع تو ترتیب عثمانی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ترتیب ہے، تو رکوعوں کے خاتمے پر بھی میرا خیال ہے ایسے مضامین نہیں آتے ہیں جو کہ عذاب پر خاتمہ کر رہے ہوں. ہاں جی، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تو بصیرت نبی کو لیے ہوئے شخصیت ہیں. قرآن مجید کہتے ہیں جتنے رکوع ہیں نا، ان رکوعوں کے مطابق تراویح پڑھی جائے تو 27ویں شب کو ختم ہو جاتا ہے، ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھ. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ رکوع ان کے قائم کیے ہوئے ہیں. اتنا پڑھتے تھے وہ رمضان میں، قرآن مجید تراویح میں خود سناتے تھے، اور اتنے بڑے حافظ تھے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. اتنے زبردست حافظ ہوتے ہوئے بھی تلاوت زبانی نہیں کرتے تھے، دیکھ کر کرتے تھے مجھے. اور چمڑے پر لکھے ہوئے قرآن دو ان کے ہاتھ میں شہید ہوئے ہیں، پھٹے ہیں، اتنی کثرت سے تلاوت کر، چمڑے پر لکھے ہوئے دو قرآن مجید زندگی میں شہید ہوئے ہیں. ان کی اسلامی زندگی جو ہے یہ کوئی 42 سالہ زندگی ہے، اسلام قبول کرنے میں 42 نہیں 52 سالہ زندگی اسلامی ہے. لکھنے کا نوبت آئی ہوگی قرآن مجید کے نزول کے 15-20 سال بعد لکھنے کی نوبت اس طرح آئی ہوگی، جس طرح اس کو پھر تلاوت لکھے ہوئے سے کریں، ورنہ ایک تو آپ نازل ہونے کے ساتھ ہی لکھوا دیتے تھے وہی. تو کیا سوال تھا؟ ہاں، اس سیکرٹر کا یہ آیا پیغام آیا، تو آدمی نے کہا جی میری، اب آپ والا مضمون شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم، میری شادی ایک تبلیغی خاندان سے ہوئی ہے، تبلیغی کے بڑے اچھے پر کارکن لوگ ہیں وہ، اور اتنے جذبے والے تھے ان کے، ہماری گھر والی کے والد صاحب کو دو بیٹیوں کو عالمہ بنایا. ایک بیٹی کی شادی میرے بڑے بھائی سے ہوئی، ایک کی مجھ سے ہوئی، اور بچے ہوئے گھر کے حالات ایسے ہوئے کہ بڑے بھائی کی بیوی نے اٹھ کر ساس سسر دونوں پر گولی چلائی اور دونوں زخمی ہو کر اسپتال میں داخل ہوئے. میں پیچھے میں نے سوچا کہ آپ گرفتاری کے لیے آئیں گے تو یہ عورت ذات گرفتار ہو کر جیل میں جائے گی، یہ تو اس کا میں نے ٹکٹ لیا، اس کو کراچی بھیج دیا. کراچی میں تھا یہ خانہ، کراچی سے پھر کہتے میرا بھائی جو اسپتال سے فارغ ہو کر آیا، والد صاحب بچ گئے، ان کو لے کر آیا. آواز نہیں آ رہی؟ یہاں کر بیٹھے، یہ قریب جگہ ہے، اس فاصلے کو ناپیں، یہ قریب ہے. بعض لوگوں کو کی توجہ لطیفہ روح سے جاتی ہے، بعض کی لطیفہ قلب سے جاتی ہے. لطیفہ قلب سے جن کی توجہ جاتی ہے ان کے طرف بائیں طرف بیٹھنا ہوتا ہے، اپنا دائیں ہاتھ اس کے بائیں ہاتھ پر بیٹھنا ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ ہاں، تو کاجی کو بھیج دیا، کہتے بھائی جب فارغ ہو کرایا تو اس نے اس کو بیوی کو طلاق دی. کہ جب طلاق دی تو کہتے میری بیوی یہ اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی، اس نے کہا کہ ساری تمہاری شرارت ہے، اب مجھے بھی طلاق دیں. کل ہی مجھے پیغام آیا ایک باہر ملک کے ساتھی کا کہ میں تو باہر ملک چلا گیا، بال بچوں کو یہیں پر چھوڑا ہے، اور بیٹی کی شادی ہوئی تھی، بچہ بھی ہو تھا، ناچاکیاں ہو کر اس کو طلاق ہو گئی، اس کے مسئلے کو حل کرنے کی تم فکر کرو گے؟ یہ بھی انتہائی دیندار خاندان ہے. وہ لڑکی کے باپ جو ہے وہ تصوف کے سلسلے کا بیعت کرنے والا آدمی، شیخ، تربیت کرنے والا. تو اپنی اولاد کے یہ حالات ہو گئے. دو کہانی ہو گئی، تیسری کہانی بھی کہا تھا، وہ اب یاد بھائی کے ساتھ اکٹھے جو مکان میں رہتے تھے اپنے علیحدگی کا کام. ہاں، وہ تو تیسرا تھا، وہ ایک پروفیسر تھا، ان کی شادی ہو گئی تو میں نے وہ علیحدہ ہونے کا کہا. میں نے کہا مالدار لوگ ہو، مکان بھی تمہارے کرائے کے ہیں، ایک مکان میں علیحدہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارے حالات تلخ ہیں. تو اس نے بات نہیں مانی، اس کو تو میں اجازت دینے والا تھا، بیعت کی اجازت دینے والا تھا. اتنے میں آخری یہ بات القاعہ ہوئی کہ ڈاکٹر سیار کو اجازت دے دو، اس کے بارے میں توقف کر لو. تو اس کے بارے میں توقف ہوا، اس کو یہ بات میں نے کہی تھی، اس کو نہیں مانا. ایسی لڑیاں جھگڑے ہوئے کہ ایک بہن سائیکیٹرک مریضہ، دوسری بہن سائیکیٹرک مریضہ، بھائی سائیکیٹرک مریضہ، پھر آخر میں بیوی سائیکیٹرک مریضہ اور 6 بچوں کے بعد بیوی کو طلاق. صرف ایک معاشرت کا حکم علیحدہ کرنے کا، اس پر عمل نہ کیا گیا. تو تربیت اولاد تو بھائی بھی ڈاکٹر صاحب اللہ ہی فضل کرے، اللہ ہی کا فضل چاہیے. ایک اور کہانی یاد آ گئی، بھی آپ کو سنا دیں. کہانیوں میں عملی طور پر اصولوں کی بات آئی ہوتی ہے نا. اور میرے پاس پرنسپل خیبر میڈیکل کالج کا نوٹس آیا کہ میں ہاسٹل کا وارڈن تھا، 6 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ ہوتا تھا اور آتا تھا جاتا تھا، 6 لاکھ روپے کی سرکولیشن تھی یا 8 لاکھ کی تھی. تو اس نے کہا کہ چیک آپ کے نام پر بینک سے نکلے ہوئے ہیں، آپ کے دستخط سے، اور ہاسٹل میں بہت بڑا گپلا ہے. دوسرے دن سنا کہ وہ ہاسٹل کے دفتر میں آگ لگ گئی، بڑی مشکل سے آگ بجھائی، اور آگ بجھا کر جو ہے تو ریکارڈ جتنا بچا ہوا تو سارا میں لے کر آیا، اور وہ چیک جو نکلے ہوئے تھے بینک سے چیک لا کر دیکھے، واقعی میرا دستخط تھا اس کو، لیکن دستخط میرا نہیں تھا. اب وہ پاس چیک کو پاس کرنے والا آدمی اور یہ بابو جو تھا میرا، یہ دونوں ملے ہوئے تھے، کیونکہ میرا دستخط جو جیل ہی ہے اس پر پیسے ایشو ہو رہے ہیں، تو اخراج احمد تسلیم کیا اس نے، ہاں جی اسے تسلیم کیا ہوا ہے. خیر وہ اچھا، اس بابو کو جو پکڑے اس نے کہا جی کہ اتنے پیسے میں نے نکالے ہیں، اس میں سے اتنے پیسے ڈاکٹر فضا کو دیے ہیں، اتنے پیسے میں نے لیے. یہ اس کا ایک بیان ہو گیا. اب پرنسپل صاحب جو تھا وہ بخاری صاحب جو تھا اس کو میرے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ کافی عرصے سے ہم اکٹھے رہے ہوئے تھے، میرے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا تھا وہ. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس مسئلے کو حل کرو، یہ کیا مسئلہ ہے. خیر میں نے کہا جی اس طرح یہ پیسے جو مجھے دینے کی بات کر رہا ہے وہ اس طرح ہے کہ دفتر میں میرے آیا تو مجھے کسی کام کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے آدمی سے کہا کہ پیسے اس وقت تو میرے پاس نہیں ہیں، اس کے لیے میں بندوبست کرتا ہوں، 20,000 کا بندوبست کرتا ہوں. اس نے فوراً کہا کہ مجھ سے لے لیں، پھر مجھے دے دینا. تو اس نے بطور قرض مجھے دیے تھے اور میں نے اس کو ادا کر دیے تھے. اچھا وہ پھر سارا ریکارڈ لے کر میں بیٹھ کر میں نے کوئی جو 3 لاکھ کا گپلا تھا کہ 2 لاکھ کا تھا، اس میں سے میں نے کوئی 1,40,000 یا 50,000 کا سارا ریکارڈ نکال کر سب چیزیں ٹھیک کر کے جلے ہوئے کاغذوں سے قبضہ کر کے دیا، اور پھر باقی میں نے کہا کہ اب یہ باقی میرے بس سے باہر ہے اس کا تاکید کرنا، کیونکہ آگ لگی ہے دفتر کو. اور پھر اس کو ایک درجہ ڈیموٹ کر کے اپنے مثلا 12 گریڈ تھے تو 11 گریڈ کر دیا گیا، اور باقی پیسے شاید اس سے پھر ریکوری کا آرڈر ہو گیا. ساری کہانی تو بڑی دلچسپ تھی، لیکن اب جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ اس سے زیادہ دلچسپ ہے. یہ جس آدمی کا بیٹا تھا وہ ہمارے پشاور کے مرکز کے ذمہ دار کام کرنے والے آدمی تھا، اور اس کے گھر پر عورتوں کی تعلیم ہوتی تھی. اس کے گھر پر عورتوں کی تعلیم ہوتی تھی، اور وہ مرکز کے اہم سنبھالنے والے آدمیوں میں سے ایک آدمی تھا. اپنی اولاد کا یہ آلو تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو بہت دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، یہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ اس کو بہت پڑھنا چاہیے. یہ مناجات مقبول ہماری ہے نا، مناجات مقبول کون کون ساتھی روزانہ ہے کہ اس کی منزل پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک منظر روزانہ آپ بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا، مناجات مقبول کی. حافظ صاحب آپ بھی پڑھا کریں جی. کبیر صاحب آپ تو پڑھتے ہیں نا ماشاء اللہ. سہیل صاحب مناجات مقبول کی ایک منزل ہے جی، آپ پڑھتے ہیں کبیر صاحب؟ نجات مقبول کی ایک منزل روزانہ ہفتہ اتوار پیر مفتی صاحب پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنا ضروری ہے، آپ تو پڑھتے ہیں نا جی ماشاء اللہ. اس کے ہے جو جمعے والی اس پہ ہے اللہ منی اعوذکم من نمرات تشیعنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی وبالا، یا اللہ میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. اتنے سخت ٹینشن میں رکھنے والی بیوی، اتنے تلخ حالات بنانے والی کہ وقت سے پہلے آدمی کو بوڑھا کر دے، اور اس بیٹے سے وہ میرے لیے وبال بنے، اس بیٹے سے جو میرے لیے وبال بنے. یہ دعا اور ہوا، یہ ہو گیا. ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی سے ہم نے کہا کہ مجھے والدین ناراض ہیں اور رات میرے بہت خراب ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا والدین ناراض ہیں تو ان کا مقابلہ کرو. ہم بڑا حیران ہوا کہ ان کی محنت کرو اور ان سے وہ کرو، معافی مانگو. یہ کہتا مقابلہ کرو. مقابلہ کیسے کریں؟ میں نے کہا مقابلہ اس طرح کرو کہ ہر نماز کے بعد پانچ دفعہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا پالا. تو اللہ پاک دعا کی برکت سے آپ کے حالات کو درست کر دیں. تو یہ دعا ہے اولاد کے لیے. اور وہ ایک ہمارے کسی سلسلے کے آدمی نے کہا کہ میرا بیٹے نے مجھ پر تبصرہ کیا ہے کہ اس کو مریدوں نے خراب کر دیا ہے، تو مریدوں نے اس کی ایگو خراب کر دی. وہ تم رہے مسکڑے رہے تو منگ تھے بلبا کڑے رہے، اس کی عادتوں کو اتنا خراب کر لیا مریدوں نے کہ ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ چاہتے وہ جیسے جوتے سیدھے کرتے ہیں ہم بھی جوتے سیدھے کریں، وہ جیسے آگے سیٹ سٹینڈ کرتے ہیں ہم بھی سیٹ سٹینڈ کریں. تو اس کے مریدوں نے اس کو جو ہے تو اس کا مزاج خراب کر دیا. سبحان اللہ. تو کوئی آج بھی آپ کے مشورے کو ہم سمجھے، اس میں فائدہ سمجھے تو تب اس کو فائدہ ہوگا. کل خوشحال صاحب دو مولوی صاحبان کو خانقاہ میں لے کر آ گئے نا، وہ فضلرحمان صاحب، فضلرحمان صاحب. تو میں گیا تو اٹھنا اٹھنا بیٹھنا انہوں نے کیا، تھوڑا وقت گزارا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ بالکل پیدل ہیں بیچارے. تو اسے میں نے کہا کہ آپ کیسے لائے ان آدمیوں کو؟ انہوں نے کہا کہ یہ یہاں عربی کا کورس پڑھنا شروع کر رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ ایک مہینہ آپ کے پاس قیام ہو ان کا، ہو سکتا ہے سلسلے میں لگ جائیں. میں نے کہا یہ سلسلے میں نہیں لگا کرتا. دوسرے کہ میرے پاس تو یہ وقف ہے، خانقاہ کا وقف میں چلا رہا ہوں، اس وقف میں جو اصلاح نفس کی نیت سے آ کر آدمی آتا ہے اس پر خرچہ کرنا جائز ہے، ان پیسوں کو میں دوسرے آدمی تو نہیں نکال سکتا. کام کوئی اپنا کر رہا ہو اور تبلیغی تاریخ تو ہے نہیں ہے تصوف کہ آدمی کو ترغیب دی جائے، لایا جائے، ہو سکتا ہے کہ لگ جائے. تصوف کی ترتیب تھوڑی سی جدا ہے، ہاں جی تھوڑی سی جدا ہے، اور اس کا فائدہ بھی اسی ترتیب پر ہوتا ہے کہ آدمی طلب سے آتا ہے، اعتقاد سے بیٹھتا ہے، اور محبت سے اعتبار کرتے ہوئے بات کو سنتا ہے، پھر فائدہ ہوتا ہے. طرح طرح جدا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں پرائمری مڈل ہائی اس کی اسکول کی تعلیم نہیں ہے، اس کو کالج والی یونیورسٹی والی تعلیم ہے، اس لیے پہلے ایک اسٹیپ آدمی کے کلیئر ہوں وہی آ سکتا ہے. ہاں جی پہلا اسٹیپ کلیئر نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. آپ آدمی نے میٹرک پاس نہ کیا ہوا اس کو ایف ایس سی میں داخل کر لیں تو نہیں چل سکتا نا، وہاں کا فائدہ نہیں لے سکتا. ایف ایس سی نہ کی ہوئی میڈیکل کالج میں داخل کر لیں تو وہاں کا فائدہ نہیں لے سکتا. ہاں جی تو ایک تو تربیت میں ایک بات تو عرض کر دی، دعا مانگنی. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا ہوگا. آپ کتاب لا کر دیں گے اس کو پڑھ لیں، اس کو پڑھیں، آپ کی بات کو ضرور نہیں کہ مانیں اور پڑھیں اس کو، آپ لا کر رکھ دیں خود اٹھا کر پڑھیں گے. تب جل جو لوگ اپنے گھروں میں فوش اخباروں کو لا رہے ہیں، یہ تو گھروں کو تباہ کرنے کی ترتیب چلا رہے ہیں. ان کے گھروں میں کیسے تقویٰ آئے گا؟ ہاں چھوٹے بچے وہاں سے خبر پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اغوا کیا کیا ہوتے ہیں، لڑکی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں دادا جان سے باپ سے. جو لوگ گھر میں ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہیں، تو نے تو اپنی اولاد کو ٹیلی ویژن کے حوالے کیے ہوئے تربیت کے لیے، ڈش کیبل کے حوالے کیے ہوئے، اس کی تربیت تو وہ کر رہا ہے. تیرا ہاں تو اس کو کھانا پینا دے رہا ہے، جیسے کہ گائے کو کھانا پینا چارا آدمی ڈالتا ہے اور دودھ اس سے لیتا ہے، تو کھانا پینا دے کر ایک آدمی کو یہودی کے حوالے کیا ہوا ہے کہ اس کو اس کا وہ پورا اسلام اور مسلمان کے خلاف ذہن بنائے، اس کے خلاف استعمال ہو، اس کے لیے تو نے حوالے کیا ہوا ہے. وہ بیٹھ پکڑ ڈش پر اور کمپیوٹر پر وہ مزے کے کھیل کھیلے کو پڑھائی کریں، پڑھائی تو جان کھاتی ہے، پڑھائی تو آدمی کی جان کھاتی ہے، اور ڈش تو مزے دلاتی ہے، تو مزے کرے کہ وہ جان کھائے. اب باپ بتائیں، یہ رسالے میں مضمون آیا تھا جو مجھے لطیف سے میں نے لکھوایا تھا، ایک انگریز عورت نے اپنی ٹیلی ویژن کو اٹھایا، خاموش خبر گیا تھا، ٹیلی ویژن کو اٹھایا، گاربیج ڈرم جس میں کہ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، ہر گھر میں ایک ہوتا ہے، باہر رکھا ہوتا ہے، پھر اسی سے آ کر بلدیا والا کوڑا کرکٹ ڈال لیتا ہے، تو گاربیج ڈرم میں ٹیلی ویژن اٹھا کر مارا ڈز اس میں، اور ڈز جب مارا تو دونوں بچوں کو کان سے پکڑ کر آگے تھپڑ مار کر آگے کیا اور لائبریری لے کر گئی، اور کہا تم اندر بیٹھ کر اسٹڈی کرو اور میں باہر بیٹھ کر رسالے پڑھا کروں گی. تو اس نے چند سال کو چلایا، ایک کو کارڈیک سرجن بنایا، ایک کو نیورو سرجن بنایا. حالانکہ امریکہ میں اگر 10 کارڈیک 10 نیورو سرجن ہیں تو ان میں 2 امریکی ہوتے ہیں، 9 باہر ملک کے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے ملک میں تعلیم نہیں کرتے نہیں ہیں لوگ، لو فریقی اور گندی زندگی ہے. 10ویں کے پاس لڑکا 10ویں بعد لڑکا کہتا ہے مجھے جاب دلاؤ تاکہ میرا اپنا فلیٹ ہو، شراب ہو اور بدکاری ہو، جلدی میں اس کو شروع کر دوں. تو یہ بات کیسے عرض کرتی تھی؟ ماحول بنانا ہوتا ہے. ہاں ماحول بنانا ہی اپنے ماحول. یہ سچ بات ہے، ٹیلی ویژن کے بارے میں تو مجھے بہت مشکلات پیش آئی ہیں. آخر میں مفتیوں نے، تبلیغیوں نے، بیعت کرنے والے بزرگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ٹیلی ویژن رکھو. ہاں تیرا بیٹا سائیکیٹرک مریض اس وجہ سے ہوا، بڑا بیٹے کو تکلیف ہو گئی تھی اس وجہ سے ہوا تمہارے گھر میں. یہ تو مجھے 4 مہینے ملکوں کے سفر کیے ہوئے آدمی نے اس بات کو ترغیب دی مجھے. 4 مہینے لگے ہوئے ملکوں کے سفر کیے ہوئے مجھے ترغیب دی اس بات کی کہ یہ کرو. میں اٹھا پر گیا، رویا اللہ کے حضور کہ یا اللہ اگر اس طرح مسئلے حل ہوتے ہیں تو یا اللہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے اور مجھے یہ اولاد نہیں چاہیے، یا تو میں سے فارغ ہو کر نکلوں گا اور یا مجھے موت دے دے، یا ان کو موت دے دے. میں چوتھی بات کی عرض آپ کے دربار میں نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے اس بات کی نیت کی ہوئی ہے کہ اس کو میں چلاؤں گا اور اس پر میں چلوں گا، اور نہ چل سکا تو میں جنگلوں میں جا کر جھونپڑا بنا کر بکریاں چلا کر میں زندگی گزاروں گا، اس کی میں نے نیت کی. چند رونا دھونا ہوا اللہ نے فضل فرمایا، مجھے کوئی تکلیف نہیں کہ میرے بچے جائیں پڑوسیوں کے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے جائیں. فضلی طرح نفرت ہوئی ہے، نفرت ہوئی ہے. سچ بات ہے کہ یہ تو ہر روز اتنا سخت امتحان ہے صبح اٹھتے ہی باہر نکلتے ہی، کہ ہر روز صبح سے شام تک جو ہے تو 1000 پوائنٹ کی سکورنگ ہو رہی ہے، اور اس میں گریڈ اے گریڈ بی اور پتنی جو آپ لوگوں کی نئی اصطلاحیں ہمیں آتی بھی نہیں ہیں. ہمارے وقت فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن تھرڈ ڈویژن مظفر صاحب، ہاں جی یہی ہوتا تھا نا. آپ پتہ نہیں کہتے ہیں ایل پی جی اور جی پی جی، ہاں جی سی جی پی اے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا رہا ہے. تو یہ روزانہ اسکورنگ ہو رہی ہے 1000-2000 پوائنٹ کی شام کو جو ہے تو معصیت اور معرفت اور معصیت دونوں کی, گناہ اور نیکی اور برائی دونوں کی اسکورنگ ہو کر شام کو مکمل ہو کر ڈاکیومنٹ داخل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ڈاکیومنٹ کمپلیٹ ہوتا ہے عصر کی نماز میں, اس کو فرشتہ لے کر جاتا ہے, اور ایک دفعہ کمپلیٹ ہوتا ہے فجر کی نماز میں, اس کو فرشتہ لے کر جاتا ہے. یہی زندگی ہے جی. اے گھر کا ماحول جو ہے تو وہ بنانا. یہ سامنے ڈاکٹر سیار صاحب بیٹھے ہوئے, برخوردار اشفاق کو جب کہ یہ ساتویں جماعت میں تھا, کیا پانا شروع ہوئے ہیں, ساتویں جماعت سے اس کو لانا شروع کیا اس نے مجلس میں, لیکن بیٹے کو نہیں لایا. بیٹے کے لیے ماحول اس نے نہیں مہیا کیا. اب اس کی قسمت تھی تو ماحول مہیا کرنا, ہاں جی ماحول مہیا کرنا, گھر کے ماحول پر نگرانی رکھنا, نگاہ رکھنا, خاص طور پر وہ گھر جن میں نوکر اندر جاتے آتے ہیں, ہاں جی نوکر اندر جاتے آتے ہیں, نوکر کام کرتے ہیں مختلف, تو عام تو گھریلو ایسے گھروں کے ساتھ گھریلو تعلقات نہیں رکھا کرتے, یا نوکر اندر جاتے آتے ہیں, کیونکہ اس میں ویلیوز ہی گر گئیں, قدریں گر گئیں, اور بہرحال ایک زندگی کو موت تک پہنچانے کے لیے سخت دریا ہے, پر صراط پر سے گزرنا ہے, پر صراط پر سے گزر کر جا رہے ہیں. واضح شرعی مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں ٹیلیویژن رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ضروری سلام طلاق رام رکھیں, تعلقات تفصیلی نہ رکھیں, گھروں میں آنا جانا نہ کریں, کیونکہ یہ لوگ معصیت اور بغیرتی کو قبول کیے ہوئے لوگ ہیں. ہاں میری باتوں سے خفا ہوتے ہوں گے, خفا ہوں, 100 بار خفا ہوں, اور پھر میرے پاس نہ آئیں اور کبھی نہ آئیں, کیونکہ میں جس معیار کو میں بیان کر رہا ہوں, جس پر آنے اپنے آپ کو لانے کی میں کوشش کر رہا ہوں, اس سے نیچے کی بات میں نے بیان نہیں کرنی ہے, میں آپ کو واضح کہہ دوں. یہ جو آتا ہے آئے اور ان میری ان باتوں کو سن لے, ان کو لے کر چل سکتا ہے میرے ساتھ تو چلے, نہیں یار خدا کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی نہ آئے, میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, یا یہاں تک حالات ہو جائیں کہ آپ پتھر لے کر آ کر مجھے مارنے کے لیے آ جائیں کہ یہ کون آئے کیا بیان کر رہا ہے. میں نے ان ساری باتوں کی نیت کی ہوئی ہے مفتی صاحب, میں نے ان ساری باتوں کی نیت کی ہوئی ہے. اور تو کوئی چلے نہ چلے, میں اکیلے اپنے آپ کو چلاؤں گا. اور اکیلے اپنے آپ کو اس پر چلاتے چلاتے جائے چلاتے موت سے ہمکنار ہونا ہے بس. اور تربیت اولاد پر کتابیں بھی ہیں, ثانی بن رحمۃ اللہ علیہ کے موائد سے مختلف اصولوں کو جمع کر کے بھی کوئی کتاب لکھی گئی ہے, کسی کو معلوم ہے وہ کتاب؟ کوئی کتاب میری نظر سے گزری ہے؟ تربیت اولاد کے نام سے خیال میں ہے نا, ثانی بن رحمۃ اللہ کے مفادات کو جمع کیا اس میں مختلف بازوں سے. پھر یہ کہ ہم اور آپ اس بات کے مکلف ہیں, اس بات کے پابند ہیں کہ دعا مانگتے ہوئے, اصولوں کو برتتے ہوئے, اب ادھر سے کوشش کرتے ہوئے کریں. کل ہی ایک سلسلے میں بیت ہو رہا تھا, اس کا ٹیلی فون آیا اپنے بچوں کی, اس نے شکایتیں کی. میں نے کہا تو کوشش کر لیا کر, دعا مانگ لیا کر, اپنی طرف سے خوب محنت کر لیا کر, باقی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تقدیر کو تو بدل نہیں سکتی ہے. تو نے کہا بس ٹھیک ہے جی, میں سمجھ گئی اس بات, تقدیر کو تو بدل نہیں سکتی ہے, ہر ایک آدمی قدم بقدم تقدیر کی طرف بڑھ رہا ہے. میرے ذمہ کوشش یہ ہے. جنوب علیہ السلام کے ذمہ اتنے تھا یا بنیر کم مانا ولا تکم مال کافرین، کہ میرے بیٹے آ جا اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ جا. قال صحابی لا جبل یاسمنی من الماء، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور مجھے پانی سے بچائے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ دیکھو اللہ کے امر سے آج کوئی نہیں، کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ پاک جس پر رحم کرے. خال بینہم الموج وکان من المغرقین، درمیان موج آئی اور کھینچا اس کو اور غرق ہونے والوں میں گرایا. اور نوح علیہ السلام نے کہا انادا نوح ربہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت ارحم الراحمین، اے اللہ پاک یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے اور آپ کا وعدہ ہے اہل کو بچا دیں گا اور آپ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. قال انہ لیس من اہلک انہ من عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال خراب ہیں. تو لہذا خونی رشتے کا اعتبار نہیں ہے، یہاں روحانی رشتے کا اعتبار ہے کہ اب تیری اولاد میں اس کا ہونا خونی رشتے سے نہیں ہے، اعمال کے رشتے سے ہو. ولا تسلم ما لیس لک بھی علم، کہ مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کر کہ اس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو. تو انہوں نے آگے پھر کیا کہا، علم تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں. ان نما مالکم اولاد کو فتنہ، جو کہا آزمائش، تو یہی بار ڈر. تو اب اور اس کی طرح عباس صاحب سے اشفاق صاحب کی طرف اور مدثر صاحب کی طرف پوچھیں، بچہ دانت ان کی ایک دوسرے ملتے ہیں، بچہ دانت نکال رہا ہے، دست لگے ہوئے ہیں، ہاں جی بچہ دانت نکال رہا ہے، پیٹ میں درد ہے، خرابی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے، اور میں اور متین صاحب ملتے ہیں تو ہمیں بچہ دانت دکھا رہا ہے. دانت نکال نہیں رہا، ہمیں دانت دکھا رہا ہے، ہمیں اسے رپڑ رہا ہے. اور پھر جس وقت میں مر جاؤں گا پھر اس وقت کو یاد آئے گا کہ میں نے کیا کیا، لیکن بس پھر میں نہیں ہوگا، پھر اس کو خود بھگتنا پڑے گا جی، خود بھگتے گا. تو آج ڈاکٹر صاحب کی برکت سے عجیب و غریب مزابین صاحب نے آگے جی. آخری بات ایک ضروری آپ کو سنا دوں، بس پھر ذکر کرتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا تبلیغ کا کام ہمارے ساتھ کرتا تھا، کافی دن نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا کہاں تھے، اس نے کہا میں نے تو مرکز کے لیے روزانہ کا وقت وقف کر لیا، چھٹی کے بعد جاؤں گا وہاں پر. میں نے کہا آپ کے بچے چھوٹے ہیں، انہوں نے کہا بچوں کا اللہ پاک وسیلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے ضائع نہیں کیا تو میری اولاد کیسے ضائع ہو. یہ چند دن مرکز کو جاتے آتے رہے، بڑا خوبصورت بڑا اچھا بچہ، اب راتوں کو غائب رہنے لگ گیا. بڑی مشکل سے کوشش سے ڈھونڈا تو اسپتال کے برآمدوں میں رات کو سویا ہوتا تھا، اور پھر رات کو دیر تک نہ کہاں ہوتا تھا، پھر واپس نہیں آ سکتا تھا. پھر اسپتال گرم ہوتی ہے، سخت سردیاں تھیں. پھر میں نے کہا کسی اس کو کہو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اللہ نے ذمہ داری اٹھائی تھی، ان کو تشکیل کر کے بھیجا تھا، تیری ذمہ داری اللہ نے اٹھائی، تیری اولاد تیرے ذمہ ہے. اس کی جو نگہداشت کرے گا، پہلے جواب تو اچھا تیری اولاد کو ہوگا، پھر بعد میں باقی لوگوں میں گشت کر پوچھا جائے گا. اب تیرے باہر جانے سے تو اولاد تو ہوگی آوارہ. ہاں جی، تو میں تو بفضل تعالیٰ وہ 35 سال میں چلا ہوا ہوں، اور میں جو پہلے پاکستان کے امیر ہیں قریشی صاحب، ان کی روح میرے ہاتھ میں نکلی ہے، اتنا میرا قرب کا تعلق رہا ہے. اور میں نظام الدین مرکز دہلی کے مرکز میں حضرت جی کے پاس رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ اصول تبلیغ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، مجھے اس بات کا واضح پتہ ہے. یہ ان کی اپنی ترتیب ہے، یہ وہ ترتیب نہیں جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مقرر کر کے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا کامیاب کام کو چلایا ہے. یہ کوتاہیاں جو آ رہی ہیں میری آپ کی اس پہ اصولوں سے آ رہی ہیں، ورنہ ترتیب میں کوتاہیاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑی مشکلات ہیں جی. تو دانت نکالنے والے بچوں کو سنبھالنا تو بہت آسان ہے، دانت دکھانے والا کا پھر کافی مشکل ہے. لا الہ الا اللہ.